ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى Natulimfunulia Musa, toka usiku na waja wangu na uwapigie njia kavu baharini. Usihofu kukamatwa wala usiogope. Faatbaahum Fir'aunu bijunudihi faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Fir'auni akawafuata pamoja na majeshi yake, basi kiliwafunikiza humo baharini kilichowafunikiza. Wa adalla Fir'aunu qaumahu wa ma hada. Na Fir'auni aliwapoteza watu wake wala hakuwaongoa. Ya bani Israel, qad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum janib at-tur al-ayman wa wa'adnakum janib at-tur al-ayman wa nazzalna 'alaykum al-manna was-salwa. Enyi wana wa Israeli, hakika tulikokoeni na adui yenu na tukakuahidini upande wa kulia wa mlima, na tulikuteremshieni manna na salwa. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahilla alaykum ghadabi wa man yahlil alayhi ghadabi faqad hawa. Kuleni katika vitu vizuri hivyo tulivyokuruzukuni, wala msiruke mipaka katika hayo, isije ikakushukieni ghadhabu yangu. Na inayemshukia ghadhabu yangu, basi huyo ameangamia. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Na hakika mimi ni mwingi wa kusamehe kwa anayetubia na akaamini na akatenda mema tena akaongoka. Wama a'jalaka an qawmika ya Musa. Na nini kilichokutia haraka ukawaacha watu wako ewe Musa? Qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda. Akasema, hao wapo nyuma yangu wananifuatia, na nimefanya haraka kukujia Mola wangu mlezi ili uridhike. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri. Akasema, sisi tumewatia mtihani watu wako baada yako, na Msamaria amewapoteza. Faraja Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana afa tala 'alaykum al'ahdu am aradtum an yahilla 'alaykum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi. Musa karudi kwa watu wake kwa ghadhabu na kusikitika, akasema, enyi watu wangu, kwani Mola wenu mlezi akukuahidini ahadi nzuri? Je, umekuwa muda mrefu kwenu au mmetaka ikushukieni ghadhabu ya Mola wenu mlezi ndiyo maana mkavunja miadi yangu? Qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina walakinna humilna awzara. Walakinna humilna awzaran min zinatil qawmi faqadafnaha fakadhalika alqassamiri. Wakasema, sisi hatukuvunja miadi yako kwa khiari yetu, lakini tulibebeshwa mizigo ya mapambo ya watu, basi tukaitupa. Na hivyo ndivyo alivyotoa shauri Msamaria. Fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwarun faqalu hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Na akawaundia ndama kiwiliwili chenye sauti, na wakasema, huyu ndiye mungu wenu na mungu wa Musa, lakini alisahau. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا hawakuona kuwa hakuwarudishia neno wala hakuweza kuwadhuru wala kuwafaa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Tena vikapishana vituko baina Firauni na Musa. Mwenyezi Mungu akampa wahi, yani ufunuo mtume wake Musa atoke Misri na wana wa Israeli wakati wa usiku, na aipige bahari kwa fimbo yake, utatokea muujiza mwingine, nao ni kufunguka njia kavu baharini. Naye akamtuliza asijiwe na hofu kuwa atakamatwa na Firauni au kuwa atazama katika maji. Musa akafanya kama alivyomwamrisha Mwenyezi Mungu, akatoka Firauni na askari wake nyuma yake, akawakuta kwenye bahari. Akaenda nyuma yao kwenye njia iliyofunguka baharini kwa ajili ya Musa na kaumu yake. Na hapo katokea muujiza, nao ni maji kumfunikiza Firauni na kaumu yake, wakazama wote. Hivi ndivyo Firauni alivyopotea yeye na watu wake, wakaacha haki, wakateketea wote. Enyi wana wa Israeli, sisi tulikuokoeni na adui yenu Firauni, na tukakuahidini kuokoka kwa ulimi wa Musa kuwa mtafika salama mpaka kwenye kando ya mlima. Na tulikuteremshieni manna na salwa, chakula kizuri, cha tamtamu na nyama ya ndege nono. Kuleni vitu hivi vizuri tulivyokuruzukuni bila taabu yoyote kwenu, wala msidhulumu, wala msingie kumuasi Mwenyezi Mungu katika maisha haya starehe, isije kuteremkieni ghadhabu yangu. Kwani anayeteremkiwa na ghadhabu yangu huporomoka katika matabaka ya chini kabisa ya mateso ya Mwenyezi Mungu. Na hakika mimi ni mtukufu wa kusamehe kwa anayeuacha ukafiri wake, na akatengeneza imani, na akatenda aliyo mema, na akadumu juu ya hayo mpaka akakutana na Mwenyezi Mungu. Musa aliwatangulia watu wake kwenda mlimani apate kuzungumza na Mola wake mlezi. Mwenyezi Mungu akamuuliza sababu ya kufanya kwake haraka kufika mbele kabla ya kaumu yake. Musa akasema, hakika watu wangu wapo karibu nami, watanikuta. Ewe Mola wangu mlezi, mimi nimewatangulia ili kutaka kukuridhisha wewe. Mwenyezi Mungu akamwambia, sisi tumewafanyia mtihani watu wako baada ya wewe kuwawacha, wakaingia katika fitna. Msamaria niwapotoa. Musa akawarejea watu wake na ikaghadhibika sana na huzuni ya uchungu. Akawasemeza watu wake kwa hamaki, Mola wenu mlezi alikuahidini kuwa atakuokoeni na atakuongoeni kwa kuiteremsha Taurati na kupata ushindi kwa kuingia nchi takatifu. Haujapita muda mrefu wa ahadi, na nyinyi mmekwisha sahau ahadi ya Mwenyezi Mungu alikupeni. Kwa kitendo chenu kiovu hichi, mnataka ghadhabu ya Mwenyezi Mungu kutarankieni kwa maasi yenu aliyokuhadharisheni nayo. Mmesahau ahadi yenu mlionipa kuwa mtafuata mwendo wangu na mtafuata nyayo zangu. Watu wa Musa wakasema kwa kutafuta udhuru, hatukwenda kinyume na ahadi yako kwa hiari yetu, lakini tulipotoka Misri tulibebeshwa mizigo ya mapambo ya watu, kisha tukaona kwa uzito wake kwetu tuepukane nayo. Msamaria akawasha moto katika shimo, tukaitupa hiyo mizigo, na kadhalika Msamaria naye katupa vyombo alivyokuwa navyo. Basi Msamaria akawaundia ndama aliyena mwili wa dhahabu, ukipita upepo ndani yake hutoa sauti, husikilizana kama mlio wa ng'ombe, ili udanganyifu utimie. Akawaita wamwabudu, na wao wakamwitikia. Akasema yeye na wafuasi wake, huyu ndiye Mungu wenu na ndiye Mungu wa Musa. Akasahau Msamaria kuwa ni wepesi mtu akizingatia na kutafuta dalili kufahamu kuwa ndama hawezi kuwa Mungu. Macho yaliingia upofu yalipozingatia kuwa huyu ndama ni Mungu. Hawaoni, kwani hawarejezei kauli yao, wala hawezi kuondolea madhara yoyote wala kuwaletea manufaa yoyote.